Radio. Kort op content marketing. Er zijn weinig bedrijven in Nederland te vinden die niet bezig zijn met een social media strategie tegenwoordig. Voor klanten, prospects, zakelijke partners. Grote bedrijven hebben nog een waardevolle community en dat is het eigen personeel. Het bedrijf Rapid Circle is gespecialiseerd in het bouwen van interne social media platforms. Wat dat is en wat dat doet, gaan we nu horen van Wilco Turnhout. Hij is een van de oprichters van Rapid Circle. Wilco, hoi. Goedemiddag. Goedemiddag. Om te beginnen, wat is interne social media? Interne social media is een concept, wordt ook wel enterprise social networking genoemd, waar het gaat om je sociale netwerk intern binnen de organisatie. Komt erop neer dat de mensen die jij interessant vindt of waar jij mee samenwerkt en de mensen die jou interessant vinden en met jou samenwerken, dat je die in kaart brengt digitaal en dat op het moment dat je iets beleeft, iets te melden hebt, kennis te delen hebt, dan wel een vraag hebt te stellen waarbij je hoopt dat mensen jou kunnen helpen, dat kunt posten en zorgen dat de mensen die wat met jou hebben, dat zien. En vervolgens of jou kunnen helpen of kunnen suggereren wie daar nou meer verstand van heeft dan zij dat werken. Okay. Het gevolg is dat kennis, vragen, maar ook bijvoorbeeld nieuwsfeiten automatisch de weg naar de mensen waarvoor dat het meest interessant is, vindt. Hierdoor wordt nieuws dus viraal en kennis binnen de hoofden van de mensen wordt niet alleen digitaal, want men praat digitaal in plaats van bij de koffiecorner. En is het dus niet alleen vindbaar later, op zoektermen, maar het is ook zo dat op het moment dat iemand iets te melden heeft wat interessant is, waarvan de mensen om hem heen digitaal zeggen, hey, dit is interessant, net zoals je bij Facebook like hebt, dat vervolgens weer naar hun netwerk gaat. Mm-hmm. Dus je netwerk gaat voor jou werken en dat is iets wat je binnen je organisatie, als het goed is, heel graag hebt. Dat mensen hun netwerk elkaar laten versterken. En niet alleen op basis van korte praatjes, zoals wij bij Facebook en Twitter zien, maar vooral ook op het gebied van projecten, taken, documenten. Want je maakt nu de vergelijking met Facebook en Twitter. Hoe moet ik dit zien, dit platform? Is dit een vorm van intern Facebook? Of hoe ziet het eruit? Min of meer wel, maar we zien nu dat het evolueert naar veel bruikbaardere, formelere zaken, waarbij je zorgt dat rondom documenten, rondom projecten, rondom discussiegroepen bijvoorbeeld, ja. Dat mensen op die manier de kracht van het sociaal netwerk aanwendt. Dus dat betekent dat het niet alleen over microblogposts gaat, à la Twitter, maar ook over slideshare documenten, over YouTube video's, over audiobestanden, over documenten. Maar dan allemaal veilig binnen het bedrijf. Dus dat betekent dat je eigenlijk alle social media sites, inclusief Dropbox bijvoorbeeld. En als je dat allemaal bij elkaar op één platform bedenkt, dat noemen wij interne social media. Okay. En waarom zo'n platform? Omdat wij denken dat over documenten heel veel te zeggen valt. Ja. Nou, dat kan bijvoorbeeld binnen Dropbox niet. Dat op het moment dat je nieuws leest, dat best heel relevant kan zijn voor bijvoorbeeld een project. Dat betekent dat al die verschillende omgevingjes en functionaliteiten eigenlijk op één platform moeten staan, waarbij dezelfde mensen elkaar kennen.